Book 2 12 12 المشروبات Dranken Dranken أنا أشرب شاي Ik drink thee Ik drink thee أنا أشرب قهوة. Ik drink koffie. Ik drink koffie. أنا أشرب مياه معدنية. Ik drink mineraalwater. Ik drink mineraalwater. أتشرب شاي مع ليمون؟ Drink je thee met citroen? Drink je thee met citroen? أتشرب قهوة مع سكر؟ Drink je koffie met suiker? Drink je koffie met suiker? أتشرب ماء مع ثلج؟ Drink je water met ijs? Drink je water met ijs? هنا توجد حفلة. Er is hier een feest aan de gang. Er is hier een feest aan de gang. الناس يشربون شامبانيا. De mensen drinken champagne. De mensen drinken champagne. الناس يشربون خمر وبيرة. De mensen drinken wijn en bier. De mensen drinken wijn en bier. أتشرب الخمر؟ Drink je alcohol? Drink je alcohol? أتشرب whisky? Drink je whisky? Drink je whisky? أتشرب cola مع rum? Drink je cola met rum? Drink je cola met rum? لا أحب الشامبانيا. Ik houd niet van champagne. Ik houd niet van champagne. لا أحب الخمر. Ik houd niet van wijn. Ik houd niet van wijn. لا أحب البيرة. Ik houd niet van bier. Ik houd niet van bier. الرضيع يحب اللبن. De baby houdt van melk. De baby houdt van melk. الطفل يحب الكاكاو وعصير التفاح. Het kind houdt van chocolademelk en appelsap. Het kind houdt van chocolademelk en appelsap. المرأة تحب عصير البرتقال وعصير الجريب فروت. De vrouw houdt van sinaasappel en grapefruitsap. De vrouw houdt van sinaasappel en grapefruitsap.